الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 کی تلاوت اور اس کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واذکروا اللہ فی ایام معدودات, اور چند گنتی کے گنے ہوئے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو. تو اس میں بتایا تھا کہ یہ ایام تشریق مراد ہیں, اور یہاں ذکر سے مراد تکبیرات تشریق ہیں, جو کہ ایک عاقل بالغ مسلمان مرد پر جو جماعت مستحبہ کے ساتھ جماعت نماز کو ادا کرے گا اس کے بعد اس پر ایک بار لگانا واجب ہوتی ہیں اور 3 بار سنت کریمہ ہوتی ہیں. اور اس کے کچھ مسائل بھی آپ کی خدمت میں کل ہم نے عرض کیے تھے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی عید کی نماز ادا کر رہا ہے یا ایام تشریق میں جمعہ آ گیا تو عید کے بعد یہ تکبیرات بہرحال واجب نہیں ہوتی ہیں, لیکن جمعے کے بعد یہ لگانی چاہیے, باقاعدہ واجب ہوتی ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فمن تعجل فی یومین, اور جو شخص جلدی کر کے منا سے 2 دن میں ہی چلا جائے, فلا اثم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تأخر, اور جو ٹھہر جائے, فلا اثم علیہ, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا, یہ حکم اس کے لیے ہے جو متقی پرہیزگار ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور خوب جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے, اٹھائے جاؤ گے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منا کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جب 8 ذوالحجہ کو انسان احرام باندھتا ہے حج کا, منا میں آتے ہیں, منا میں پورا یعنی فجر کے بعد مکے سے چلے ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر, یہ منا میں نمازیں ادا کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے. تو جب فجر وہاں پر ادا کریں گے تو 9 ذوالحجہ شروع ہو جائے گی. پھر جب سورج تھوڑا سا تیز ہو جائے تو میدان عرفات میں آتے ہیں اور 9 کا دن وہاں پر گزارا جاتا ہے. غروب آفتاب کے بعد پھر مزدلفہ آتے ہیں تو 9 کا دن یہاں گزارا, اور پوری رات جو 10 ذوالحجہ کی رات کہلاتی ہے وہ مزدلفہ میں گزارنا سنت کریمہ ہوتا ہے. پھر جب 10ویں تاریخ کی طلوع فجر ہو جائے گی تو طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک یہ پورا وقت مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے. یعنی اس پورے وقت میں تو نہیں, یعنی جو قیام واجب قرار دیا گیا ہے اس کا پورا کل وقت یہ ہوتا ہے. اس میں اگر ایک لمحہ بھی آدمی اس وقت کے اندر ٹھہر گیا یعنی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, تو وقوف مزدلفہ ہو گیا اور واجب ادا ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب تک یہاں ٹھہریں اور پھر 10 ذوالحجہ کو اب منا آئیں گے, اور منا کے اندر 10, 11, 12 3 دن جو ہے وہ رمیے کرنی ہوتی ہے, کنکریاں مارنی ہوتی ہے. تو بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ 2 دن کر کے ہی چلے جاتے تھے اور جا کے طواف زیارہ کر لیا کرتے تھے, اور بعض 2 دن کے بعد بھی ٹھہرے رہتے تھے. تو ایک دوسرے کو بسا اوقات ملامت کی جاتی تھی, جو جلدی نکل جاتے تھے زیادہ دیر ٹھہرنے والے انہیں ملامت کرتے, اور جو جلدی جانے والے تھے وہ پیچھے رہ جانے والوں کو ملامت کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرما دیا, اور ارشاد ہوا کہ جو 2 دن میں چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, اور جو 2 دن کے بعد جائے تھوڑا ٹھہر کر جائے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور یہ احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی پر پرہیزگاری رکھتے ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور پھر آخرت کا معاملہ بھی عرض کر دیا کہ ہر قسم کے معاملے میں پڑھنے سے پہلے آخرت کو ضرور ملحوظ رکھے, کیونکہ آخرت کا تصور, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنے کا تصور ہمارے اعمال کی اصلاح میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے, اور انسان اپنے فیصلوں کو شرعی تقاضے کے مطابق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے. آگے جو آیات ہیں وہ اخنس بن شریق منافق کے حق میں نازل ہوئیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کیں اور بہت ہی خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں اچھی لگیں, اور اس نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ قسم کھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. لیکن جب یہاں سے یہ اٹھ کر گیا تو پھر اس نے جا کر فساد کیا اور مسلمانوں کے کھیتوں کو برباد کیا, اور جو ان کے مویشی جانور تھے ان کے پیروں کی رگیں کاٹیں. اس کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو جن کا دنیا کے بارے میں قول یا جن کی دنیا کے بارے میں باتیں آپ کو پسند آئیں گی, تعجب میں مبتلا کر دیں گی. وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، یعنی دل میں منافقت موجود تھی اور اللہ تعالیٰ اس پر وہ جانتا ہے اس بات کو، اور وہ گواہ بنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، تو اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ بہت ہی بڑا جھگڑا لو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس میں یہ بات سمجھا دی کہ بعض اوقات انسان کی ظاہری باتیں مختلف ہوتی ہیں اور اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، لہٰذا ظاہری باتوں سے فقط متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے باطن پر بھی توجہ کرنی چاہیے، اور جب ایک شخص کے باطن کو ہم جان لیں اس کے بعد اس کی ظاہری باتوں کا اعتبار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے ذریعے منافقین کی اکثر حرکات کو جانتے تھے، لیکن چونکہ آپ کا منصب ایسا تھا کہ آپ کو ظاہر کا اعتبار کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر آپ باطن کا اعتبار کر کے ان کی منافقت کو اللہ کی وحی سے پہلے ظاہر کرتے تو وہ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ دیکھیں جی اپنے پاس سے ہی ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں معاذ اللہ، اور کچھ بھی مطلب وہ بات کہہ سکتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کا اعتبار کر کے اور ان کے ظاہر کے مطابقین کے ساتھ رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یعنی اخنس بن شریق جیسے منافق تھا کہ اس کی باتیں آپ کو بڑی پسند آئیں گی دنیا کے معاملے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قلب میں موجود باتوں پر گواہ بھی بنائے گا، لیکن یہ بہت بڑا جھگڑا لو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ یہاں سے پھرتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں کوشش کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ کھیتیاں اور نسل برباد کر دیتا ہے، ہلاک کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اسے کہا جائے اتَّقِ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈر، اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم، تو اسے گناہ کے سلسلے میں اس کی عزت پکڑ لیتی ہے، یعنی یہ نصیحت کو قابل نفرت تصور کرتا ہے، اور جس فساد میں جس گناہ میں یہ مبتلا ہے وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس نصیحت بھری بات کو رد کرے، فحسبه جهنم، تو ایسے شخص کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، ولا بئس المهاد، اور یہ ضرور برا بچھونا ہے، ضرور بری برا مقام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص برائی میں ملوث ہو، اسے نصیحت کی جائے اور وہ اس کو ترک کرے، اس نصیحت کو قبول کرنے کو اپنے لیے باعث عار تصور کرے، تو یہ منافقانہ فعل ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بیچتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے میں، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ آیت دراصل حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور دو طرح کی روایت بیان کی گئی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ تھا کہ یہ جب ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے باہر نکلنے لگے تو قریش نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ جب آپ ہمارے پاس پہلے آئے تھے تو آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، اور پھر آپ نے یہاں پہ بہت سارا مال بنا لیا، اور اب آپ جب یہاں سے جا رہے ہیں تو اپنا مال ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہوتے ہو کہ میں تمام مال تمہیں دے دوں اور پھر میں خالی ہاتھ یہاں سے رخصت ہو جاؤں؟ تو اس کو انہوں نے پسند کیا، اور حضرت صہیب رومی نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر تمام مال ان کے حوالے کیا، اور آپ وہاں سے خالی ہاتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے صہیب، تم نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ ہجرت کے لیے نکل چکے تھے تو قریش نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو روک لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں بہت زیادہ ماہر ہوں، اگر تم مجھے روکو گے تو میں تمام تیر تم پر خالی کر دوں گا اور تم مجھے نہیں پکڑ سکو گے، لیکن اگر تم مجھے جانے دو تو میں تمہیں ایک مدفن بتاتا ہوں جہاں پر، یعنی ایک مقام بتاتا ہوں جہاں میں نے اپنا مال دفنایا ہوا ہے، تو وہ مال نکال لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو اس پر کفار نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں وہ مال بتائیں۔ آپ نے مال بتایا اور انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آئے تو سرکار نے اس تجارت کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت دراصل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے، جو یہود کے اندر یہ مشہور تھا، معاملہ چل رہا تھا کہ وہ اونٹنی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ پینے کو مکروہ قرار دیتے تھے، اور یہ پہلی شریعت میں تھا۔ اسی طرح ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اسی طریقے کو جاری رکھا کہ آپ ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کرتے تھے اور اونٹنی کا گوشت کھانے کو، اس کا دودھ پینے کو مکروہ تصور کرتے تھے۔ بعض مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے جواب دیا کہ دراصل ہم میں ان دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت موجود ہے، لہذا اگر ہم اس پر عمل کریں تو کیا حرج ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں کہ جو ہمارے پہلی شریعت میں عمل چل رہے تھے ان میں سے بعض اعمال کو ہم اختیار کر لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم اسلام تم نے قبول کر لیا تو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اب اسلام کی پابندیاں مکمل طور پر تمہیں اختیار کرنی ہوں گی۔ جہاں اسلام رعایت دے رہا ہے وہاں پہ رعایت اختیار کرو، جہاں سختی فرما رہا ہے اس پابندی کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرو، اور اسلام میں دخول کے بعد پچھلی تمام شریعتوں کا لحاظ تمہارے لیے منسوخ ہو چکا ہے، اب ان کو لحاظ نہیں کرنا ہوگا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ پچھلی شریعتوں میں تین طرح کے امور ہیں۔ ایک وہ بعض وہ امور تھے کہ جو ہماری شریعت کے بالکل موافق ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہماری شریعت میں بھی ان کو باقی رکھا گیا، ان پر عمل کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ پچھلی شریعت پر عمل کرنا نہیں ہے بلکہ اس ہماری موجودہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے وہ امور ہیں کہ جو ہماری شریعت کے بالکل مخالف ہیں، پہلے وہ کام جائز تھے، ہماری شریعت نے ان کو حرام قرار دے دیا، ان پر عمل کرنا حرام ہوگا۔ اور تیسرے وہ ہیں جو نہ مخالف ہیں نہ موافق ہیں، اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر عمل کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں تو عمل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کو شرعی طور پہ ممانعت تو نہیں ہوگی لیکن مناسب نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ہی شریعت کی پیروی کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس سے ہمارے بعض وہ مسلمان بھائی بھی نصیحت حاصل کریں کہ جو پچھلی شریعتوں کو جاننے کی تمنا رکھتے ہیں یا توریت اور انجیل کا مطالعہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ دیکھ اس میں کیا ہے، اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کی جائے، تو یہ ممنوع ہے۔ ہاں، علماء اسلام اگر توریت یا انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس لیے تاکہ کسی کے اعتراض کا جواب دیا جا سکے یا اپنے اسلام کا دفاع کیا جا سکے، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں کے مطالعے کو بھی ناپسند فرمایا۔ یہ مشکات میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ توریت کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ دیکھیے یہ توریت ہے، اور تلاوت کرتے جا رہے تھے تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توریت کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہونے لگا، یعنی آپ کے چہرے پر آثار ناراضگی نمایاں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ چونکہ توریت پر تھی تو آپ کو نہ پتہ چلا کہ نبی کریم جلال میں تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کو ٹوکا اور کہا کہ عمر، تم دیکھتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور پہ آثار ناراضگی نمایاں ہیں؟ تو حضرت عمر نے پھر آپ گھبرا گئے اور آپ نے معذرت کا اظہار کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دور میں اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، لہٰذا گویا کہ آپ نے منع فرما دیا کہ توریت وغیرہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ اب اس شریعت میں جو قوانین ہیں، جو تعلیمات اسلامیہ ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کا نفاذ ضروری ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، گویا کہ اپنی شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت کا اتباع کرنا یہ اب مناسب نہیں ہے، اور یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہوگا، اور بے شک شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اسی آیت سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی مرضی کے موافق اسلام کی تعلیمات کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ تعلیمات اسلامیہ چاہے مرضی کے مطابق ہوں، چاہے ان کا اختیار کیا جانا نفس پر گرا گزر رہا ہو، ہمیں ان کو اختیار کرنا ہی ہوگا۔ لہذا اب بعض جو ہمارے مطلب حضرات ہوتے ہیں، خواتین و حضرات، کے بعض چیزیں قبول کر لیتے ہیں اور بعض چیزوں میں وہ دنیا کی رعایت کرتے ہیں، اس کو شریعت نے منع کیا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مصلحت پسندی کی وجہ سے تعلیمات اسلامیہ کا صراحت رد، یہ شریعت کو محبوب اور مطلوب نہیں ہے۔ لہذا اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جانا چاہیے، اپنا ظاہر ہو، باطن ہو، گھر ہو، چاہے آفس فیکٹری ہو، ہر جگہ ہمیں تعلیمات اسلامیہ کے نفاذ کو لازم سمجھنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق ڈھالنے کے بجائے ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اور اپنی ضرورتوں کو اس کے مطابق ہی لازم کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ اور اس راستے سے ہٹ کر، اسلام کے راستے سے ہٹ کر جب ہم چلیں گے تو یقیناً شیطانی راستہ ہوگا اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پس اگر تم اس کے بعد بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرو کہ تمہارے پاس واضح طور پہ نشانیاں آ چکیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غالب ہونے والا حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کا مخاطب دونوں ہی ہو سکتے ہیں، کفار بھی اور مسلمان بھی۔ یعنی کفار سے اگر خطاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں، اور نشانی سے مراد یا تو قرآن عظیم ہے یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کریمہ ہے، کہ جب یہ چیزیں واضح طور پہ نشانی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ چکیں، اس کے بعد بھی اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو تو پھر یہ تمہارا اپنا قصور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ضرور غالب اور حکمت والا ہے، لہذا آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا۔ اور اگر اس سے مراد مسلمان ہیں تو اب مراد یہ ہوگا کہ جب تم نے واضح طور پر قرآن عظیم کو حاصل کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے سامنے ہے، یا بعد والوں کے لیے آپ کی سیرت پوری مکمل طور پہ موجود ہے، تو پھر اس کے باوجود اگر تم غلط راستہ اختیار کرو گے تو تم قابل گرفت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تم سے سخت حساب لے گا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، اور کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے، عذاب کے فرشتے آئیں اور معاملہ پورا کر دیا جائے؟ وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو اور عذاب کے فرشتے تمہاری طرف متوجہ ہوں اور تمہارا تمام معاملہ پورا کر دیا جائے، اس سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو قبول کریں اور مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس طرح اگر یہ خطاب کفار سے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل پر، یہ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات نازل ہوئے، ان پر بھی کوئی عذاب نازل ہو اور عذاب کے فرشتے آ جائیں، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اس بات کا اگر انتظار ہے تو اس کے بعد پھر توبہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب آثار عذاب نمایاں ہو جائیں تو پھر چاہے لاکھ آدمی توبہ کرے، پھر اس کے بعد توبہ مقبول نہیں ہے۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو قبول کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع کریں، تو انشاءاللہ یہ آخرت میں نجات پا جائیں گے۔ اور اللہ ہی کی طرف تمام امور، تمام کام لوٹتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لہذا دھوکے سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے میں بہتری ہوتی ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اسے تبدیل کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے، یا اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال کریں، اس سے مراد باقاعدہ یہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے پاس جا کر سوال کریں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال کا مشاہدہ کریں۔ کہ بنی اسرائیل کو اصل میں یہ یہود ہی تھے، تو بعض بنی اسرائیل وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور بعض بنی اسرائیل وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور اب بھی موجود ہیں، وہ یہود مراد ہیں۔ تو ان دونوں کا مشاہدہ کریں کہ جو پہلے والے بنی اسرائیلی تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی واضح نشانیاں دیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں ان کے درمیان موجود تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ، پھر ان پر نعمتیں وغیرہ آئیں، اس کے باوجود انہوں نے ناشکر پن کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذابات نازل فرمائے۔ تو اسی طرح موجودہ دور کے جو یہودی ہیں انہوں نے بھی نعمت کو تبدیل کیا، تو اس قسم کے عمل سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں، اس پر ہم بہت سی اور باتیں بھی کریں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔